pentru Party People. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hello, Party People! Bună seara! Bine v-am regăsit la Kiss Kiss in the Mix. Începem o nouă seară de petrecere. Party de miercuri cu voi, DJ Young și Olex in the Mix. Avem 3 ore de super hituri, toate mixate și printre ele preferințele voastre, dar și mesaje de kiss-uri care vin la 0722 20 60 20 sau pe facebook.com/kissfmromania. Plus, undeva până în ora 22 la Kiss Kiss avem 1400 de euro pe care încercăm să-i dăm unui kissoman care este înscris la concurs. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Yo, DJ, put a needle back to the record, baby. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. And you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone out so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is on now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are to take caution when it comes to love. I did. Hey yo, DJ, check.

Kiss Kiss in the mix, hai să vedem ce zic primele mesaje ale serii de Kiss-uri alese dintre cele care sosesc la 0722 20 60 20. Dacă ai un mesaj, trimite-l acolo, cu tarif normal. Bună, sunt Măduțu, vreau un Kiss pentru iubițelul meu Justin, cu mesajul te iubesc mult de tot, vă pup kissomanilor. Și Simona din Galați vrea pentru soțul ei Marian, cu mesajul te iubesc și abia aștept să vină moșul cu cadoul pe care ni-l dorim atât de mult. Hai să ne liniștim cu două piese semnate Elena și Glenn's Echo și apoi Nelini și Muner, te iubesc. După care vine și Metro Gym, Bella. Baftă maximă la Kiss Kiss și undeva până în ora 22, în timpul emisiunii Kiss Kiss in the Mix, încercăm să dăm cei 1400 de euro care s-au strâns până acum. La Kiss Kiss in the Mix continuăm partiul, asculți doar hituri. Cunoscută. Te caresser sans même te toucher, mais quand je la vois Decembrie la Kiss FM România e acasă. Intră pe site pe kissfm.ro/1 decembrie. Acolo poți să uploadezi pozele tale interesante legate de România, de felul în care ești tu patriot. Le alegem pe cele mai tari, cele mai interesante și cu ele redecorăm videoclipul Acasă al lui Smiley, pe care îl lansăm în noua variantă chiar de 1 decembrie. Pentru că la Kiss FM România e acasă. Găsești totul pe site. Olix in the mix, DJ Young on the mic. La Kiss Kiss in the mix asculți doar hituri. Și Kisha, Timber, la Kiss Kiss in the Mix. Fiți cu urechile în patru. Mare atenție la piesa care urmează acum și încercați să o țineți minte cum se numește sau dacă nu, să o notați pe un carnețel, pe telefon, pe ceva. DJ Sava și Raluca Aroma. Mai departe cu voi in the mix, DJ Young și Olix. Party de miercuri la Kiss FM. Mixăm doar hituri. Interzise, unde te găsesc, cum îmi doresc, dar sunt vise.

Ce va urma, dar tot nimic nu cer. Nu știu ce va urma, dau tot, nimic nu ce. Ridică mâinile, s-atingă selele, sus până la cer. Așa e viața mea, nu știu ce va urma, dau tot, nimic nu ce. Ridică mâinile, s-atingă selele, sus până la foarte mult și se aude peste tot Fly Project, Toca Toca la Kiss Kiss in the Mix. Nu uita să intri pe site pe kissfm.ro și acolo să cauți campania România e acasă. Dacă ai poze interesante care pot să descrie spiritul tău de român adevărat, poze care se pot referi la România, încarcă-le chiar acolo pe site, intră pe kissfm.ro/1 decembrie. Ai acolo un buton de upload sau chiar poți să votezi pozele altora. Cele mai interesante, cele mai votate poze vor fi folosite în varianta specială a videoclipului Acasă, semnat Smiley, pe care îl lansăm duminică 1 decembrie, de Ziua României. Asta pentru că la Kiss FM România e acasă. Asculți doar hituri. Back to the music. Back to the music faster. Kiss FM. Yeah.

From Jamaica, it always works for me. Dakota.